Witaj na Bałtach! Tabasco Styl, dzielnica Bałty, 2003 rok. EUDZ, prezentacja, zawsze naprzód. Zawsze naprzód. Bo to idzie tak. To dom, w którym hałas, a la Forza Italia. To Forza Varia, to ostrze szlifuje w kanaliach. Sześć w nim pokoi, znaczy się w domu. Pierwszy pokój snobizm, na tle panteonu. Każdy w nim to baron, w perfumach hazarot. Spójrz na przecięty zarost i wiarą jest zarost. I to daje zyski, pycha i whisky. Popularna jak olbrychski dym, w nim rozmowy próżne. Kto jak kim handluje gównem, gdzie Bóg jest, Bóg poza domem. Z dowcipem jak Smoleń, mówi o nas co jest. Sam się o to pytam, pycha nie daje oddychać. Pokój, zazdrość, zazdrość, dużo zazdrości. Zapomnij o przyjemności, bólu i cierpieniu. To jeszcze nie w tej kwestii, o twemu żywieniu. O tych co odeszli, ziomek, ziomek. Lepiej nie mów, zazdrościsz czy na oczach wszystkich. Spójrz dookoła, powiedz bliskim, by nie grzeszyli, nie grzeszyli. Bo zazdrość jest grzechem, masz pociechę. Niech to nie zostanie echem. Pechem można by nazwać to co się dzieje. Ponieś głowę, miej nadzieję, że nie będzie takich ludzi. Zapału nie ostudził ten co agresję zbudził. Pierdol zazdrość, to psuje umysł. Rozsądek to ziomek, orient. Trzy pokoje, masz nastroje. Trzechem se mówi o tym co jest. Trzy pokoje, a w nich trzy klątwy. Trzy grzechy z przypadku, werdykt jest prosty. Pokój trzeci, nienawiść, co miłość chce zabić. Rzecz w tym, by to zostawić, by na śmierć się nie zapić. Spójrz w lustro, dumie ustąp. Co? Nie możesz patrzeć. Za dużo czasu, bycia w niełasce. Popatrz na czaszkę, spójrz na znajomych. A teraz pomyśl, kto komu to zrobił. Jesteś świadomy, oblicza są jej różne. Kto pierwszy pęknie, uważasz to za słuszne. To walka, o każdą belkę, pójdź lejce. Nienawiść zabija serce, a po miłość tylko głupi stanie w kolejce. To Tabasco, to Tabasco, to Tabasco. Nastroje, trzechem se mówi o tym co jest. Trzy pokoje, a w nich trzy klątwy. Trzy grzechy z przypadku, werdykt jest prosty. Trzy pokoje, masz nastroje. Trzechem se mówi o tym co jest. Trzy pokoje, a w nich trzy klątwy. Trzy grzechy z przypadku, werdykt jest prosty.